כולם קוראים לי דוד חיים, דוד חיים, זה השם שלי דוד חיים, דוד חיים, שמחה עד השמיים דוד חיים, דוד חיים, מצחיק את הילדים נחום, נחום, נחום. יש לי חבר קוראים לו נחום הארנב, והוא כל כך חמוד, אני בו מאוהב. קופץ כל היום, מחשקש לו בזנב, אין מה לדבר, זה נחום הארנב. נחום, חזור הביתה, נחום, השכונה עצובה. נחום, חזור הביתה, נחום, ענף של העבר. נחום? נחום? נחום? זה אתה? חזור הביתה נחום, השכונה עצובה. נחום, חזור הביתה נחום, ענף של אהבה. המשכנו לחפש את נחום הארנב, כולנו רוצים למצוא אותו עכשיו. אנחנו את נחום מאוד אוהבים, על נחום שלנו לא לא לא מבטרים. חזור הביתה נחום, השכונה עצובה. נחום, חזור הביתה נחום, ענף של אהבה.